Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Fostul ministru Rovana Plumb ar putea fi cercetată într-un nou dosar penal. Instanța Supremă le cere procurorilor de la Parchetul General să verifice un posibil abuz în serviciu comis de aceasta pe vremea când ocupa funcția de ministru al mediului în guvernul Ponta. Comisia Europeană, raport privind justiția din România și Bulgaria. Comisia este îngrijorată de provocările la adresa justiției din România în ultimele 9 luni. Contez pe guvernul României să evite pași înapoi, mai sunt lucruri de îndeplinit. La ora 12 la guvern a fost primită o delegație a medicilor de familie, medici care au protestat în Piața Victoriei. Cerem pentru cabinete. Aceste sume nu sunt pentru medici. Din ele plătim salarii, plătim taxe, plătim impozite, plătim chirii. Sindicatele fac un pas înapoi și nu mai par atât de hotărâte în privința unei greve generale anunțate după modificarea codului fiscal. Așteaptă luna ianuarie să vadă dacă într-adevăr salariile scad. Putem să spunem că mâine facem grevă, pentru că nu avem concretețea că a luat cineva un salariu după aceste modificări fiscale și că a luat cineva mai puțin. Iar angajații din agențiile de plăți și intervenție pentru agricultură, API, amenință cu proteste spontane și mitinguri locale și naționale. Prognoza meteo pentru început. La această oră plouă slab sau burnițează în Oltenia și în Muntenia. Vreme închisă astăzi, va ploua local în regiunile sud-vestice, iar în rest, doar izolat, vor fi posibile ploi slabe sau burniță. Va fi vânt în sud și în sud-est. Maximele termice vor fi între 5 și 12 grade. Acum în București, 8 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Fostul ministru Rovana Plumb ar putea fi cercetată într-un nou dosar penal. Instanța Supremă le cere procurorilor de la Parchetul General să verifice un posibil abuz în serviciu comis de aceasta pe vremea când ocupa funcția de ministru al mediului în guvernul Ponta. Judecătorii au admis o plângere depusă de fostul director al Romsilva, Ion Dumitru. Aflăm mai multe acum de la Ciprian Ioana. Instanța Supremă anunță într-un comunicat prezentat de Ager Press că a admis în parte plângerea formulată de Ion Dumitru, fost director al Romsilva. Cauza a fost trimisă la Parchetul General. Cu alte cuvinte, judecătorii le cer procurorilor de acolo să o cerceteze pe Rovana Plumb pentru o posibilă infracțiune de abuz în serviciu, comisă pe vremea când era ministru al mediului. Totul a pornit de la o plângere depusă de Ion Dumitru, în care acesta susținea că a fost concediat de Rovana Plumb în 2013 din funcția de director al Romsilva, după ce primise o condamnare de 3 ani cu suspendare, anulată ulterior. Dosarul a fost clasat la acea vreme, însă Ion Dumitru a cerut în altei curți să-i oblige pe procuror să redeschidă ancheta. De asemenea, Ion Dumitru cere să-i fie plătite drepturile salariale pe ultimii 4 ani și să fie reîncadrat la Romsilva. Și să amintim, Rovana Plumb este deja vizată într-un alt dosar, celebru dosarul Belina. Vom reveni la acest subiect. Comisia Europeană, raport privind justiția din România și Bulgaria. Comisia este îngrijorată de provocările la adresa justiției din România și atrage atenția că se pot redeschide probleme sensibile considerate închise la începutul acestui an. Și ministrul Justiției, Tudorel Toader, a citit raportul și în urmă cu puțin înainte de prânz a ieșit la declarații. Concluzia raportului este aceea că România își poate îndeplini obiectivul ridicării MCV-ului în actualul mandat al Comisiei, ceea ce înseamnă pe parcursul anului 2018. Așadar, recomandare de la oficialii europeni pentru Guvernul României: trebuie să evite regresul pentru ca monitorizarea justiției din România să se încheie în curând. Oficialii europeni au verificat dacă Guvernul a pus în aplicare cele 12 recomandări ale Comisiei din raportul de la începutul acestui an. Alexandra Stănescu. Comisia Europeană remarcă faptul că, în ciuda angajamentului asumat de guvernul de la București de a încerca finalizarea mecanismului de cooperare și verificare cât mai curând posibil, progresele au fost afectate de situația politică. Într-o perioadă de 9 luni de la raportul din ianuarie anul acesta, în România s-au succedat două guverne, în timp ce tensiunile crescând dintre puterile statului au îngreunat tot mai mult cooperarea dintre acestea. În plus, progresele și rezultatele bune pe care instituțiile judiciare au continuat să le înregistreze în lupta împotriva corupției au fost în mare parte parte puse sub semnul întrebării de evenimente precum adoptarea în ianuarie 2017 de către guvernul anterior a unei ordonanțe de urgență vizând dezincriminarea anumitor infracțiuni de corupție, cum ar fi abuzul în serviciu, și a unei propuneri de act normativ vizând grațierea. Aceste măsuri au fost contestate prin proteste pe scară largă în toată țara. O altă controversă a apărut, de asemenea, odată cu discuțiile privind propunerile de revizuire a legilor justiției, începând cu sfârșitul lunii august. Deși punerea în aplicare a unora dintre recomandări progresa bine în decursul acestui an, avântul reformelor s-a pierdut în ansamblu, ceea ce a încetinit punerea în aplicare a recomandărilor rămase, mai spune raportul Comisiei Europene. Și cum ne spunea Alexandra Stănescu, oficialii europeni iată se arată îngrijorați de modificările aduse legilor justiției, mai exact despre viitorul mod de numire a procurorilor de rang înalt. A venit și replica ministrului Tudorel Toader. În privința recomandării numărul 1, referitoare la numirea procurorilor de rang înalt, Comisia se referă la proiectele legilor justiției, proiecte aflate în prima etapă a procedurii legislative parlamentare, așadar raportul se referă la soluții legislative care sunt încă în dezbatere, nedefinitive, nu la soluții legislative aplicabile, adoptate în legislația în vigoare. Ascultați știrile Europa FM. La ora 12 la guvern a fost primită o delegație a medicilor de familie. Vă amintesc că în Piața Victoriei de la ora 11 au început să protesteze câteva sute de doctori. Protestul a fost organizat de 9 asociații ale medicilor și pacienților. Se cer mai mulți bani pentru medicina de familie, mai exact 10% din fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Președinta Societății Naționale de Medicină de Familie, Rodica Tănăsescu. Cerem pentru cabinete. Aceste sume nu sunt pentru medici. Din ele plătim salarii, plătim taxe, plătim impozite, plătim chirii, plătim redevențe, lumină, căldură, informatică, internet și toate dezinfectante, medicamente și toate celelalte. Noi n-am avut până acum decât creșteri de taxe și impozite. De ani de zile medicina de familie nu a primit nimic decât un minim care practic face să acoperim costurile facturilor de utilizare care sunt la curs euro. În toate țările europene, finanțarea asistenței medicale primare este între 9 și 17%. Noi avem mai puțin de 6%. Și din păcate, așa nu se mai poate. Reprezentanții doctorilor de familie mai spun că în cabinete astăzi activitatea se desfășoară normal. Pe de altă parte, sindicatele fac un pas înapoi și nu mai par atât de hotărâte în privința unei greve generale anunțate după modificarea codului fiscal. După o întâlnire astăzi cu premierul Mihai Tudose, reprezentanții CNSRL Frății anunță că vor aștepta luna ianuarie pentru a monitoriza dacă, într-adevăr, salariile nete vor scădea odată mutate contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Președintele CNSRL Frăția, Leonard Bărăscu. Noi vom monitoriza pe fiecare prefectură în parte unde sunt probleme. Apropo de strângerea de semnături, noi strângem în continuare sau rămânem cu semnăturile strânse, dar nu putem să ne manifestăm pentru o scădere a salariului net decât atunci când îl vom primi. Rămânem în stand-by și atunci când vom constata că sunt momente în care colegii ai noștri nu mai primesc același salariu net, ne vom întâlni și vom găsi, vom monitoriza acea situație de cum se rezolvă, dacă nu ne vom manifesta. Rămâne în picioare o grevă generală? Rămâne în picioare orice până când constatăm că absolut astăzi nu putem să spunem că mâine facem în grevă, pentru că nu avem concretețea că a luat cineva un salariu după aceste modificări fiscale și că a luat cineva mai puțin. După discuțiile de azi dimineață cu sindicaliștii, premierul Mihai Tudose a dat din nou asigurări că salariile nu ar scădea de la 1 ianuarie, odată cu trecerea contribuțiilor de la angajatorii la angajați, cât despre nemulțumirile patronatelor. După cum ați observat, în ultima săptămână o mulțime de multinaționale, de companii foarte mari au anunțat deja public că nu vor micșora salariile nete. Vă mulțumim! Însă, chiar și așa, Blocul Național Sindical anunță că va sesiza Avocatul Poporului astăzi privind mutarea contribuțiilor sociale. Angajații din agențiile de plăți și intervenție pentru agricultură, API, amenință cu proteste spontane și mitinguri locale și naționale. Ce spun sindicaliștii? Veniturile salariaților din acest domeniu vor scădea dramatic începând de anul viitor. Este vorba de un efect al legii salarizării, prin care sporurile au fost introduse în salariu și plafonate. Și avem un exemplu, sporul pentru proiecte pe fonduri europene era de 75% din salariu până acum. Președintele Sindicatului Național API, Octavian Mateescu. Nemulțumim presiunile sunt legate de salarii. Deci legea 153, salariile funcționarilor APIA din teritoriu vor scădea cu sume cuprinse între 700 și 2800 de lei. Practic, nemulțumirea principală asta este. Noi asta vrem, să ne menținem salariile, nu vrem creșteri salariale, deci să înțeleagă foarte bine. Iar ceea ce vom face, colegii mei au strâns semnături și vor să protesteze începând chiar de astăzi, de mâine. Ascultați știrile Europa FM. Criză politică în Zimbabwe. După informații neconfirmate inițial despre o lovitură de stat, armata statului african anunță că a intervenit pentru a elimina criminali apropiați de președintele țării. Reprezentanții armatei au dezmințit ulterior orice tentativă de lovitură de stat împotriva președintelui aflat la putere din 1980. Andrei Paleu explică. Sunete intense de artilerie au putut fi auzite noaptea trecută în suburbiile nordice ale capitalei Harare. Aseară, un reprezentant al armatei din statul african a avertizat că vor fi luate măsuri împotriva criminalilor care s-ar afla la conducerea țării. Se speculează că ministrul finanțelor ar fi reținut. Într-o declarație televizată, ce a sugerat un control asupra emisiei postului național de televiziune, ofițerul a susținut că guvernarea este în continuare una civilă și că președintele Robert Mugabe ar fi în siguranță. Situația de criză a izbucnit după ce dictatorul în vârstă de 93 de ani l-a destituit recent pe vicepreședinte. Robert Mugabe ar plănui să-i predea puterea fiicei sale. Ambasada Statelor Unite a anunțat că în contextul actualelor incertitudini își reduce activitățile. Australienii au votat pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex în urma unei consultări naționale. Peste 60% dintre cei care s-au prezentat la vot au spus da. Acum guvernul Australiei s-a angajat să adopte cât mai repede un proiect de lege care să respecte voința populară. Ciprian Ioana. Milioane de persoane au participat la această consultare prin poștă, o procedură foarte rar folosită ce le permite alegătorilor să-și exprime opinia pe bază de voluntariat. 61,6% dintre australieni au votat pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex, potrivit rezultatului oficial. Australia ar putea deveni astfel cea de-a 26-a națiune care legalizează mariajele de acest fel. Absolutely incredible. The country said yes and then he said yes. So it was a double whammy. Un cuplu din Australia se declară încântat de votul exprimat. Este absolut incredibil, s-a votat da. Noi suntem deja logodiți, deci pentru noi este o dublă încântare, au spus cei doi bărbați citați de BBC. Premierul Australiei, Malcolm Turnbull, s-a angajat să prezinte și să adopte cât mai curând o lege care să respecte votul cetățenilor. They vote yes for fairness. They voted yes for commitment. They voted yes for love. Au votat da pentru dreptate, pentru angajament, pentru iubire și acum ține de noi să ne facem treaba. Iată angajamentul nostru, în acest an, înainte de Crăciun. A spus premierul australian. Jurnalul de prânz Europa FM, Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, echipa națională de fotbal a fost învinsă de Olanda cu 3-0 în amicalul jucat la București. A fost 0-0 la pauză, dar în repriza secundă au înscris Depay, Babel și De Jong. Aflat la prima înfrângere ca selecționer, Cosmin Contra regretă că tricolorii au făcut greșeli mari în partea a doua, iar batavii au profitat și au concretizat toate cele trei ocazii avute. Față de amicalul câștigat cu Turcia, Contra a schimbat 8 jucători în primul 11, a început cu Pantilimon în poartă, fundași Hanca, Moții, Chiricheș și Ganea, la mijloc Hoban, Bigfal, Vichipciu, Tănase și Budescu, iar atacant a fost Sucudean. În repriza secundă au mai intrat Torje, Grozav, Pintili, Andone, Stanciu și Alibec. La ultimul meci al României în 2017 a asistat printre cei aproximativ 25.000 de spectatori și Simona Halep. Aseară s-au jucat și două amicale de lux. Anglia a remizat 0-0 cu Brazilia, iar Germania a egalat la ultima fază Franța 2-2. Danemarca este ultima națională europeană calificată la Cupa Mondială. Ieri în manșa secundă a barajului, fosta adversară a României din preliminari a câștigat cu 5-1 în Irlanda, după ce gazdele au deschis scorul încă din minutul 6. Nordicii au răsturnat rezultatul până la pauză, iar în repriza secundă au mai înscris de 3 ori. Christian Eriksen a reușit un hat-trick. În tur a fost 0-0. Echipa națională de tineret a remizat 0-0 în deplasare cu Țara Galilor și rămâne neînvinsă în preliminariile campionatului european din 2019. România a terminat meciul în 9, Răzvan Marin a fost eliminat în minutul 72, iar apoi George Pușca și-a primit cartonașul roșu. Cei doi jucători de bază vor lipsi în următoarea deplasare importantă ce va avea loc în Portugalia în toamna anului viitor. Cu 3 victorii și tot atâtea remize, România conduce deocamdată grupa, din care mai fac parte Bosnia, Elveția și Liechtenstein. Prima se califică direct la Euro 2019,